پیامو جوړ کړه لهین منور ته ویتنام دې بیامو جوړ کړه لهین منور ته ویتنام دې هو غاشل ماشاء الله پوران دې زه غالب ناکام دې هو غاشل ماشاء الله پوران دې زه غالب ناکام هو بیامو جوړ کړه لهین منور ته ویتنام دې بیامو جوړ کړه لهین منور ته ویتنام دې هو غاشل ماشاء الله پوران دې غالب ناکام دې هو غاشل ماشاء الله پوران دې غالب ناکام دې هلمن بدوی دوی تا قتل گاشي لشکر گاشی پتی ببیا پیاتری لشکر گاشی دا آخر سل گئی دیدی تا مپام دے دا آخر سل گئی دیدی تا مپام دے ہو غاشل ماشاء اللہ پوڑان دی سے غالب ناکام دے ہو غاشل ماشاء اللہ پوڑان دی سے غالب ناکام آہا بیامو جڑ کڑے لہیل منور تا ویتنام دے بیامو جڑ کڑے لہیل منور تا ویتنام دے ہو غاشل ماشاء اللہ پوڑان دی سے غالب ناکام دے ہو غاشل ماشاء اللہ غلیم کا لگا لنگش مخت تیرا پلا با او گوری گرم سیرا پلا با او گوری گرم سیرا ہم پا مر جا کی ترینو رکھ سہر مخام دے ہم پا مر جا کی ترینو رکھ سہر مخام دے ہو غاشل ماشاء اللہ پوڑان دے سے غالب ناکام دے ہو غاشل ماشاء اللہ پوڑان دے سے غالب ناکام ہو بیامو جڑ کڑے لہیل منور تا ویتنام دے بیامو جڑ کڑے لہیل منور تا ویتنام دے ہو غاشل ماشاء اللہ پوڑان دے سے غالب ناکام دے ہو غاشل ماشاء اللہ پوڑان دے سے غالب ناکام دے دبای دا تاسی وی پیاد بوانا نخلی دا نوزاد ہو نباونا نخلی دا نوزاد موسا کلا کی نشکر دا کی بر جان دے موسا کلا کی نشکر دا کی بر جان دے ہو غاشل ماشاء اللہ پوڑان دے سے غالب ناکام دے ہو غاشل ماشاء اللہ پوڑان دے سے غالب ناکام دے ہو بیامو جڑ کڑے لہیل منور تا ویتنام دے بیامو جڑ کڑے لہیل منور تا ویتنام دے ہو غاشل ماشاء اللہ پوڑان دے سے غالب ناکام دے ہو غاشل ماشاء اللہ پوڑان دے سے غالب ناکام دے سنگا بزی زید خان شینتا نبی او یا سنگینتا وے نبی نبی او یا سنگینتا پنا دل کی حسن شوے گم پگام دے پنا دل کی حسن شوے گم پگام دے ہو غاشل ماشاء اللہ پوڑان دے سے غالب ناکام دے ہو غاشل ماشاء اللہ پوڑان دے سے غالب ناکام ہو بیامو جڑ کڑے لہیل منور تا ویتنام دے بیامو جڑ کڑے لہیل منور تا ویتنام دے ہو غاشل ماشاء اللہ پوڑان دے سے غالب ناکام دے ہو غاشل ماشاء اللہ ہلمن مبیا بیا ورت میون کرو دزل موسم سم فقیر بن کرو ہو دزل موسم سم فقیر بن کرو عزت اللہ مخلص گر زمون پدان دے عزت اللہ مخلص گر زمون پدان دے ہو غاشل ماشاء اللہ پوڑان دے سے غالب ناکام دے ہو غاشل ماشاء اللہ پوڑان ظالم نا کا وای وای وای بیا مو جوړ کړل لہیل من ورته مت نام دے بیا مو جوړ کړل لہیل من ورته مت نام دے هو غاشل ماشاء الله پوڑان دی سہی ظالم نا کام دے هو غاشل ماشاء الله پوڑان دی سہی ظالم نا کام دے هو غاشل ماشاء الله پوڑان دی سہی ظالم نا کام دے